گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ، ہاں بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ، ہاں بنوں گا گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آگی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر آگی کیوں کر میں سہوں گا، رب نظر آگے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، نظر کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جا گا میں شاد مروں گا، رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، قبر میں قبر میں قریب نام محمد کے نظارے ہوں گے، اللہ قبر میں قریب نام محمد کے نظارے تن رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تن رہوں گا، رب قبر محبوب کے جلبوں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا، یہ کرم کر دے تو میں شاد گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم